ngana lila kala ingana lila nanga kala ungana ganga kate ukalilo loyembo ya mawa iyo lila leki nanga soloke to elisa kinyo seko kakipona yoi mbonge ae bali iyo kanakana mopepe na banzi eme ikoloza kumba asi yaki okomi mwana mawa okati ae sangai ozangi tatae ozangi mamae la nuit de l'événement j'étais survenu pourtant je vis l'enfer s'ouvrir devant mes yeux famille ya melani ebungisi mobali mobimba mbula zomi na libwana mokili apitie ata kutu balobaka oyo mokili ya masomo ntango ekokaki nanu te leki nanga famille ya pintu ebungisi mobali mobimba 25 ans na mokili apitie ata kutu balobaka oyo mokili ya mabe ntango ekokaki nanu te leki nanga otiki ata mwana te tokaniselaka yo bandoki batomboli maboko likolo zongisa molimo epai ya nkolo nzambe masumu mayo matikali na bayeba bomi yo balongoli yo na mokili prematuré oro makumbu e soki nzambe alingaki te ombele bakokaki yo te o se enkolo nzambe abapesi yo kende ayebi malenga mpe makoya kozala mobali to mwasi kulutu peleki liwa lizalise kozela biso moto na ya ye ntango yehova père celeste akela se boye moto akolalaka na kati ya ndako maji alali libanda bato batie na kati babelelaka bayembelaka ye mpe balelaka o mai ya miso na ngai etangi mbote ya suka nandimi ya solo teleki awe yaza mambu alelaka te ye yo akomi bambai mai ya miso na ngai etangi mbote ya suka baleki na yo ya basi bamoni yo lisusu miso te o tata na mama baingeli leki akoti mbanzampa liwa na yo sombo ee upa na yo mawai obelaki poso moko omona wapi bibongeli ya moto bakompikaki biso pamba e monganga silisaki mayele na ye oluka maladi ya solo emonanaki te obelaki poso moko omona wapi bibongeli ya moto bakomplikaki biso pamba e monganga silisaki mayele nyonso oluka maladi ya solo emonanaki te lelo mosusu lobi mosusu ee na mileli pasi ya pamba ee butu moi na nzela ya lopitalo nzela lopitalo ekomaki ngo nzela ya wenze na mileli pasi ya pamba ee ntongo pokwanga na memaka ye na mokongo ndakisa akuma ye esemeki ya mema na mileli pasi ya pamba ee ntango bapesi ekisi ya bonkoko ee akati molema na miso na nga nzambi bongele liwa na yo somo ee ufa na yo mawa ee esali ondire kovivaka naino te il fallait balongola yo tango zalaka na lo bébé. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Va ponisse yo na katia famille chéri, adieu. Mote ya suka le kikende malamu. Mon combo ya komet mambo nyonso, adieu. Mote ya suka makumbu kende malamu. Mon combo ya pana kapu nyonso, adieu. Rien n'est sûr dans la vie des hommes. Seule la possession de la vertu est stable. La souffrance est là comme un signal avertisseur qui fonctionne lorsque la frontière de l'humanité est dépassée. La gloire est honorable mais fragile. La sagesse est envieuse mais éphémère. La santé est précieuse mais périssable. Seule l'âme est immortelle. Tino, Tino, de la vie. Ah!